słowo, a to tylko symbol. Nie potrafiłem zrobić nawet olisy, no to się wziąłem za hip-hop. Jaram jest stara szkoła, ale gówno warta, odgrzewana historia jest. Wielu ma szacun za czasy, jedynie aby sobie obok gdzieś tekst. Nikt w sumie o tym nie mówił, bo kredyt na streetie i jakaś renoma. Chłopie, nie warto się patyczkować, skoro być legendą, to zaczynanie słowa. Sympatii do kobiet brak jak Almodóvar, ale może poza jedną. Dużym podlotek już chciałem za żonę brać, tyle że sam byłem dziecko. To nie mizoginizm, skrajne ekscesy zostają za taką refleksją. Warto jest liczyć na siebie, bo zginiesz tu typy jak pierdolone DVD. Niebo to limit, poza piramidą od ziema z finansową ręką. Pieniądze, fetter czy fireball, cały po dłoniach zakażony plik. Rap przed demona jak quit, ja jeszcze mało lat jeszcze. Bo woła kiedy, bo wszędzie pierdolony szelest rządzi. Zaciskam zęby i rosnę skurwielem, bo będę ikoną jak mob. Diptyka metronom po nocy, więc trafiam na luzaków topki. Rap przed demona jak queen, ja jeszcze mało lat jeszcze. Bo woła kiedy, bo wszędzie pierdolony szelest rządzi. Zaciskam zęby i rosnę skurwielem, bo będę ikoną jak mob. Diptyka metronom po nocy, więc trafiam na luzaków topki. Nie wkurwiam się jedynie, kiedy jestem w domu sam. Nie mam awersji, nie nienawidzę was, ale mam rdzę gdzieś na dnie pamięci. Sztuczne i krzywe uśmiechy zostają na dłużej niż na twarzy te parę setnych. Rysowałem gęby obleśne, bo nie chciałem speczyć się. Potem zacząłem kolekcję, na wieży Wu-Tang, jak w kółko na perce. Mam w kurwa inne preferencje, ziom to Meksyk, na pełnej. Szklany robią to zapewnik, ja zasmarkany jak Kevin. Zostaję w tej dżungli, sam wśród baranów i jeleni. Jeszcze mnie rusza, co powiedzą lub powiedzieli, a kurwa mówią na okrągło. Katuję Wu-Tang forever, interere tylko mnie bujanie głową. Rymy pisane gdzieś po Częstochową, typie niełatwo to poszło. Nie mieszkałem w bloku, a poznałem ludzi bez poziomu, ani bez pionu i milcz. Rapsodio demona jak queen, ja jeszcze mało lat jeszcze. Bo woła kiedy, bo wszędzie pierdolony szelest rządzi. Zaciskam zęby i rosnę skurwielem, bo będę ikoną jak mob. Diptyka metronom po nocy, więc trafiam na luzaków topki. Rapsodio demona jak queen, ja jeszcze mało lat jeszcze. Bo woła kiedy, bo wszędzie pierdolony szelest rządzi. Zaciskam zęby i rosnę skurwielem, bo będę ikoną jak mob. Diptyka metronom po nocy, więc trafiam na luzaków topki.